Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Το περιμένατε, δεν νομίζω. Δεν το περίμενε κανείς. Είμαι κάθε μέρα με διαφορετική συνάδελφο εδώ πέρα στο στούντιο. Να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο ρε παιδιά όμως. Λογικό είναι. Ναι. Έχουμε τις άδειες γι' αυτό το λόγο. Τι κάνετε, να καλησπερίσουμε το chat μας, να καλησπερίσουμε όλους τους ακροατές και από τα FM της περιφέρειας. Κωνσταντίνε, τι κάνεις, πώς είσαι? Καταπληκτικά. Εγώ δεν ήμουν ποτέ καλύτερα. Δεν ξέρω γιατί είμαι τόσο καλά. Δηλαδή ξυπνάω το πρωί και λέω πώς γίνεται να είμαι τόσο καλά. Και προχωράμε προς το μεσημέρι και είμαι ακόμα καλύτερα. Δηλαδή φτάνει το βράδυ και λέω ας κοιμηθώ. Και να ζήσω γιατί, ξανά την γιατί θα εκραγώ από την, από την πολύ χαρά. Και αυτό συνεχίζεται κάθε μέρα αθρηστικά κιόλας. Δηλαδή έρχεται η επόμενη μέρα, είμαι ακόμα καλύτερα και ούτω καθεξής. Τώρα πώς τα καταφέρνω, πώς δε σκάω από την πολύ χαρά μου, αυτό είναι ένα μυστικό που το ξέρω εγώ και ελάχιστοι άλλοι. Ελπίζουμε κι εσείς να είστε έστω λίγο καλά. Έστω λίγο να έχετε τη χαρά που έχει ο Κωνσταντίνος κάθε μέρα. Καμίλα λέει ωραία η κουπ. Λένε, ωραία δεν μου πάει. Κι εγώ ψαράκι είμαι, κι εγώ ανήκω στη φάρμα των ζώων όπως συνήθως μου λέτε. Έχετε και πάρα πολύ ωραία κριτήρια για να με συμπεριλάβετε μέσα σε μια εκπομπή. Δεδομένου ότι πιθατό μου είναι ψαράκι, Κωνσταντίνε πληρώ όλα τα κριτήρια. Όμως επειδή μας πιέζει λιγάκι ο χρόνος, να πούμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί εκτός του ότι διακυβεύεται η ελευθερία του λόγου, που αυτό ήδη δεν είναι νέο, ωστόσο τα πράγματα είναι ιδιαίτερα ακραία στην περίπτωση του Θανάση Κουκάκη, ο οποίος ανακάλυψε ότι παρακολουθείται από την ΕΥΠ με έναν τρόπο ιδιαίτερα σκανδαλώδες, καθώς και δεν υπήρχε καμία ιδιωτικότητα στη ζωή του. Το κινητό του είχε μετατραπεί σε μια εξελιγμένη συσκευή παρακολούθησης. Μπορούσαν οποιαδήποτε ώρα και στιγμή να ανοίγουν την κάμερά του, το μικρόφωνό του και να παρακολουθούν εκτός από τα πράγματα τα οποία τους ενδιέφεραν, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία, και προσωπικές στιγμές με την οικογένειά του. Θέλεις να κάνουμε ένα break και τον βάλουμε στη συζήτηση γρήγορα. Ναι, λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κουκάκη. Ναι. Hell, baby, hotter than flames. Wanna burn together in a million ways. Now let me take the lead. Know you wanna play with me. Got secrets you might wanna see. You might wanna see. You might wanna. Και επιστρέφουμε να καλωσορίσουμε τον δημοσιογράφο, τον καλό συνάδελφο Θανάση Κουκάκη. Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι δικιά μας η τιμή. Θανάση, να πάρουμε λιγάκι τα πράγματα από την αρχή. Το θέμα σου έχει απασχολήσει και τα εθνικά μέσα. Ωστόσο θα θέλαμε να πάρουμε λιγάκι την ιστορία σου από την αρχή, διότι ξέρεις, έχει χαθεί λιγάκι με τον τρόπο τον οποίο καλύπτεται. Βλέπεις μέρα με τη μέρα, βλέπεις διαφορετικά δημοσιεύματα. Ο κόσμος, και ομολογώ και εγώ, είχα χάσει και από πού ξεκίνησε. Από ρεπορτάζ του Inside Story λοιπόν αποκαλύφθηκε ότι έπεσε σε θύμα παρακολούθησης. Να πάρουμε λιγάκι την ιστορία από τη δική σου από τη δική σου την πλευρά. Πώς το κατάλαβες αρχικά? Για να βοηθήσουμε τους ακροατές μας να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί, θα ήταν καλό πράγματι να δώσουμε ένα ανθελής χρονολόγιο. Τι έχει συμβεί? Συνοπτικά, έχω ανακαλύψει το τελευταίο διάστημα ότι έχω υπάρξει θύμα παρακολούθησης από δύο διαφορετικά συστήματα μέσα σε μια περίοδο ενός χρόνου. Η δεύτερη παρακολούθησή μου ήταν αυτή η οποία αποκαλύφθηκε πρώτη. Πολύ καλά ανέφερε στο δημοσίευμα του Inside Story, το οποίο την προηγούμενη Δευτέρα αποκάλυψε την ιστορία της επιμόλυσής μου με ένα υψηλής τεχνολογίας λογισμικό παρακολούθησης, το οποίο το εμπορεύεται μια Ισραηλινή εταιρεία, η Intellexa. Το Predator είναι αυτό. Και λέγεται Predator, ναι. Πολύ σωστά. Λοιπόν, εντελώς τυχαία, Και ανακαλύφθηκε ότι, εντελώς τυχαία ανακάλυψα, ότι είχα αυτό το λογισμικό παρακολούθηση στο κινητό μου. Πώς το ανακάλυψα? Τον Δεκέμβριο που μας πέρασε πριν 4 μήνες, ένα γνωστό, το οποίο είχε απασχολήσει και τελευταία την επικαιρότητα, ένα γνωστό εργαστήριο του Πανεπιστημίου του Τορόντο, το Citizen Lab, το οποίο ειδικεύεται στην ανέδεση λογισμικών παρακολούθησης, έβγαλε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση σε συνεργασία με τη Meta, το Facebook, στην οποία αποκάλυπτε την ύπαρξη ενός λογισμικού παρακολούθησης που λέγεται Predator και το οποίο μεταξύ άλλων έχει πουληθεί και στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο τεκμηρίωνε η έκθεση της Meta, η οποία συνόδευε την έκθεση του Citizen Lab, ήταν ότι το Predator είχε διασπαρεί στα κινητά αυτών που είχε μολύνει μέσω mirror sites, δηλαδή site διευθύνσεων οι οποίες ήταν ενεργές μόνο για λίγο χρονικό διάστημα και σου δίνει την εντύπωση ότι έμπαινε σε κανονικά site. Fake links επομένως, δηλαδή αξιοποιούσαν και... Πολύ σωστά το λες. Fake links ακριβώς. Και τα οποία fake links, μεταξύ των οποίων fake links, τα οποία ανέφερε η Meta και τα ανέφερε διότι τα είχε ουσιαστικά τα είχε κόψει από τους δικούς της servers. Στα fake links λοιπόν υπήρχαν και 40 ελληνικές διαδικτυακές διευθύνσεις. Σε αυτές τις διευθύνσεις εγώ αναγνώρισα τρεις διευθύνσεις με τις οποίες είχα συνεργασία. Το CNN Greece με το οποίο εργάζομαι, το insider.gr που εκείνη την εποχή είχα συνεργασία και το Hellas Journal με την οποία ξανά είχα συνεργασία. Όταν λοιπόν διαπίστωσα ότι από τα 40 περίπου διευθύνσεις ηλεκτρονικού ενδιαφέροντος οι τρεις έχουν σχέση μαζί μου, απευθύνθηκα στη Meta, στα κεντρικά στο Σαν Φραντίσκο και σε έναν από τους συντάκτες της έκθεσης που υπέγραφε συγκεκριμένη έκθεση και του γνωστοποίησε το γεγονός. Εκείνος με τη σειρά του με έφερε σε επαφή με το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, με το Citizen Lab και τρέξαμε μαζί μια διαδικασία η οποία γύρισε περίπου χρονικά 6 εβδομάδες και στο τέλος της διαδικασίας διαπιστώθηκε αφού τρέξαν όλα τα διαγνωστικά και αφού εστάλει ουσιαστικά όλο το κινητό μου με τον ένα τον τρόπο στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, διαπιστώθηκε ότι στις 12 Ιουλίου του 2021 μέσω ενός SMS που μου είχε σταλεί από άγνωστο τηλέφωνο εμπεριείχε ένα link το οποίο δυστυχώς άνοιξα, είχε επιμολυθεί το κινητό μου και ότι τελούσα υπό παρακολούθηση μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου του 2021 για 10 εβδομάδες. Να καταλάβω κι εγώ λίγο τη χρονική διαδοχή, γιατί οπότε το σημείο στο οποίο από κάποια πηγή μαθαίνεις ότι παρακολουθείς και διαβάζεις από μαγνητοφωνημένες συνομιλίες έρχεται μετά από αυτό που μας περιγράφεις τώρα? Όχι. Όχι, οπότε υπήρχε. Τώρα α, εντάξει, οπότε καλά το έχω πει. Το χρονικά πρώτη. Μάλιστα. Γιατί όπως ακριβώς έχουν προκύψει αλληλουχία των γεγονότων και θα βοηθήσουμε έτσι τους ακροατές μας. Εντάξει. Λοιπόν, το μετολογισμικό λοιπόν Predator της εταιρείας Intellexa επιμολύνομαι τον Ιούλιο του 2021 μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου του 2021. Θανάση, να σε διακόψω λιγάκι, είναι λιγάκι σημαντικό. Ουσιαστικά ήσαν να σου έρθει SMS, όχι δείτε τις προσφορές μας και κάτι τέτοιο. Ήταν ένα εντελώς, να το πω λαϊκά, ψαρωτικό SMS. Γνωρίζεις κάτι γι' αυτό, ήταν το μήνυμα? Το SMS έγραφε, ήταν από ένα νούμερο της εταιρείας Vodafone. Έλεγε, Θανάση, γνωρίζεις αυτό? Και παρήπεμπε σε ένα site στο οποίο ουσιαστικά η σελίδα του έχει αναγραμματισμό, αλλά όταν το ανοίγεις σου δίνει την εντύπωση ότι μπαίνεις στην κανονική σελίδα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το site παρέμεινε ενεργό μόνο για μια μισή μέρα. Λοιπόν, στις 28 Μαρτίου το Citizen Lab, 28 Μαρτίου του 2022, πριν λοιπόν κάποιες εβδομάδες, το Citizen Lab μου απαντάει ότι έχω επιμολυθεί επίσημα, καταγράφει όλη την επιμόλυνση και την τεκμηριώνει επιστημονικά σε ένα report, μου το δίνει και παίρνω αυτό το report και το καταθέτω στην αρχή διασφάλιση του απορρίτου επικοινωνιών στις 6 Απριλίου. Mm-hmm. Αυτή είναι η δεύτερη μου υποβολή καταγγελίας στην αρχή διασφάλιση του απορρίτου επικοινωνιών. Και τώρα λοιπόν πάμε στην πρώτη μου παρακολούθηση. Η πρώτη μου παρακολούθηση γίνεται Συγγνώμη τώρα που γελάμε, αλλά ακούγεται κάπως ηρωνικό. Ξέρεις ότι έχουμε ένα δημοσιογράφο που περιγράφει την διαδοχική σειρά των παρακολουθήσεων. Ένα από τα πράγματα με τα οποία πρέπει να συμφιλειωθούμε είναι ότι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Το λέει και το σχετικό ρεπορτάζ. Ήδη με την υπαγωγή της παρακολούθησης, της αντίστοιχης υπηρεσίας απευθείας στον Πρωθυπουργό. Να καταλάβουμε σε τι χώρα ζούμε. Γι' αυτό το λέω. Σε ακούω να λες η πρώτη μου παρακολούθηση και μετά η δεύτερη μου παρακολούθηση. Και εντάξει, είναι λίγο. Ναι. Και δεν ξέρω αν σε σποϊλάρω, αλλά η πρώτη φορά ήταν αρνητική η απάντηση, ότι δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Να το βάλουμε λίγο σε σωστή τάξη. Ναι. Αναφέρθηκα στη δεύτερη μου παρακολούθηση, γιατί είναι αυτή, όπως είπα, που αποκαλύφθηκε πρώτη. Mm. Και έχει σημασία αυτό. Διότι η πρώτη μου παρακολούθηση την γνώριζα, αλλά δεν μπορούσα να την τεκμηριώσω. Δηλαδή, τον Ιούνιο του 2020 το κινητό μου αρχίζει και δεν συμπεριφέρεται όπως συμπεριφερόταν. Δηλαδή, έχανε ξαφνικά την μπαταρία του, ενώ ήταν καινούριο. Καλούσα και όταν έπαιρνα και ένα τηλέφωνο, εκείνος απαντούσε κατευθείαν χωρίς να μεσολαβεί το χτύπημα της κλήσης μία ή δύο φορές. Και εν συνεχεία διαπίστωσα ότι κάποιες εφαρμογές, σε voice IP εφαρμογές, δεν ήταν η συμπεριφορά τους αυτή που συνήθως γνώριζα ότι ήταν. Δώσε μας παραδείγματα, δηλαδή τι κάνανε οι εφαρμογές. Δηλαδή, πάνω σκάρι, δεν θέλω να αναφερθώ σε εταιρείες. Μία εφαρμογή που είχε τη δυνατότητα να δίνει το στίγμα σου όταν έφερνες ένα SMS ή όταν καλούσες, να λέει δηλαδή από πού καλείς, βγάζει κατευθείαν δηλαδή ένδειξη στο χάρτη απάνω σε link. Εγώ αυτό το option της εφαρμογής το είχα απενεργοποιημένο και αυτό ενεργοποιείτο. Σαν δηλαδή κάποιος να ήθελε να πάρει το στίγμα μου. Τώρα αυτό είναι ενδεικτικό που σας λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή η συμπεριφορά, επειδή εξακολούθησε για ένα διάστημα 2-3 εβδομάδων, μου κίνησε την περιέργεια. Και εκείνη τη στιγμή έκανα μια χρήση το δημοσιογραφικό μου πηγόν, γιατί είμαι 25 χρόνια δημοσιογράφος. Λοιπόν, για να αναζητήσω να δω εάν συμβαίνει κάτι. Δηλαδή, πράγματι, εάν κάποιος με παρακολουθεί. Και προσπαθώντας ότι θα ήταν αρνητική η απάντηση, εξεπλάγιν όταν οι σχετικές πηγές μου είπαν ότι έχω μπει σε λίστα συνακρόαση SAFE. Και τους πίστεψα. Και λέω, μπορείτε να μου το αποδείξετε. Και μία από αυτές τις πηγές, τέλος πάντων, με κατέστησε κοινωνό μια απομαγνητοφώνησης παρακολούθησής μου, η οποία είχε γίνει κάποιες εβδομάδες νωρίτερα. Εκείνη τη στιγμή σοκαρίστηκα όταν είδα ότι πράγματι υπάρχει text, transcript με το κείμενο, με την παρακολούθησή μου. Και κατευθείαν πήγα και έκανα καταγγελία στην αρχή διασφάλισης του απορρίτου επικοινωνίων. Και αυτή η καταγγελία έγινε στις 12 Αυγούστου του 2020. Αυτό είναι το κομμάτι που έλεγες που ήσουν στο σχολείο, αν θυμάμαι καλά, να πάρεις την κόρη σου, κάτι τέτοιο. Είχε ένα κομμάτι που έλεγε κάτι. Ακριβώς. Η απομαγνητοφώνηση που διάβασα αφορούσε μια συνομιλία που έκανα όταν ανέμενα την κόρη μου να ασχολάσει από το σχολείο. Και ακριβώς επειδή υπήρχαν τα φασάρια από τα παιδιά γύρω-γύρω, ναι, διαρκώς αναφερόταν η λέξη ακατάληπτο. Λοιπόν, επομένως, μιλάμε αυτή τη στιγμή για απομαγνητοφώνηση των πάντων. Δεν ήταν δηλαδή στοχευμένη απομαγνητοφώνηση μιας συνομιλίας σου που κάλεσες κάποιον, μιας πηγής σου. Δηλαδή τα πάντα παρακολουθούνταν. Θανάση, να συμπληρώσω λίγο σε αυτό. Θα έχεις όλο το χρόνο να πεις το ιστορικό όπως το θέλεις εσύ. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να πεις ποια είναι τα θέματα για τα οποία έγραφες, ποια είναι τα θέματα για τα οποία ερευνούσες. Γιατί θέλω να το κάνεις αυτή την ερώτηση. Εκείνη την περίοδο, σε συνεργασία με τους Financial Times, είχαμε γράψει κάποια πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία αφορούσαν ουσιαστικά με τον τρόπο που η κυβέρνηση νομοθετούσε επωφελία του διακεκριμένου οικονομικού εγκλήματος στη χώρα. Και δεν μπορώ να σας φέρω παραδείγματα, γιατί πολύ απλά, αν κάποιος κάνει μια αναζήτηση στα κείμενα των Financial Times εκείνη την εποχή που συνυπογράφονται, στα οποία αναφέρομαι, μπορούν να διαπιστώσουν περίπτωση πρόκειται. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, είχε μόλις τροποποιηθεί, είχε κάποιες μήνες νωρίτερα τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας και η κακουργηματική απιστία των τραπεζιτών είχε καταστεί από αυτεπάγγελτη δίωξή της σε κατέγκληση. Αυτό τι επίπτωση είχε. Ουσιαστικά έπρεπε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα οι τράπεζες οι ίδιες να προχωρήσουν σε εγκλήσεις σε μηνύσεις κατά των τραπεζικών στελεχών που ήδη είχαν διωχθεί με εισαγγελικές αποφάσεις, προκειμένου να συνεχιστεί η δίωξή τους. Καμία τράπεζα, καμία τράπεζα δεν έκανε έγκληση, με αποτέλεσμα υποθέσεις κακουργηματικής απευθείας τραπεζιτών που ήταν είτε στον εισαγγελέα, είτε στον ανακριτή, είτε την προσοχή σας και στο ακροατήριο, να αρχιοθετηθούν. Ναι, ναι. Οι ιστορίες δηλαδή, οι οποίες μιλάμε τώρα για υποθέσεις πάρα πολύ γνωστές, για την υπόθεση Πειραιώς αλλά λογοθέτη, για την υπόθεση των δανείων των κομμάτων, για την υπόθεση των δανείων προς μαθηματική δενέρωση. Και μάλιστα έλεγε να το κάνουν οι ίδιες οι τράπεζες αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν μια διαδικασία που τους έδινε τη δυνατότητα. Δεν έλεγε. Ισχύει. Αυτό ισχύει σήμερα. Ισχύει σήμερα που μιλάμε. Σήμερα που μιλάμε, οποιοδήποτε, εάν κάποιο τραπεζίτης κλέψει την τράπεζά του, εάν δεν υπάρξει μήνυση από την ίδια την τράπεζα, ο εισαγγελέας δεν μπορεί να παρέμβει. Τόσο απλά. Αυτό λοιπόν. Τι το κάναμε, το εξετάζαμε για το Financial Times. Την ίδια στιγμή τι άλλο εξετάζαμε. Μαζί με την τροποποίηση του ποινικού κώδικα, η κυβέρνηση έκανε κάτι άλλο. Αποδέσμευσε τα δεσμευμένα εγκληματικά, αποδέσμευσε μαζικά χρήματα τα οποία είχαν δεσμευθεί για ξέπλυμα χρήματος, είτε από την αρχή για το ξέπλυμα, είτε από τις εισαγγελικές αρχές. Με ποιο αιτιολογικό το έκανε αυτό, ενώ οι διεθνείς. Πρακτική είναι πρώτα να υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση αθώωσης του θύματος και ύστερα να του κατηγορούμενου και ύστερα να αποδεσμεύεται το εγκληματικό προϊόν, αφού δηλαδή τελεσίδικα αθώθη, η κυβέρνηση έκανε το εξής. Είπε ότι αφού εγώ κάποιον τον αποφυλακίζω στο 18μηνο διότι δεν έχει προλάβει η δικαιοσύνη να το δικάσει, την ίδια ακριβώς μεταχείριση θα επιφυλάσσω και για τις καταθέσεις και τα κίνητα τα οποία έχουν δεσμευθεί. Αποτέλεσμα, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ άσετα, τα οποία ήταν δεσμευμένα να αποδεσμευθούν. Φοβερό. Αυτό λοιπόν το κάναμε reporting για τις Financial Times. Μεγάλη αντίδραση από τη μέρη της κυβέρνησης. Ένα τρίτο θέμα το οποίο εξετάζαμε εκείνη την περίοδο ήταν άλλη νομοθέτηση της κυβέρνησης. Τι έκανε ξανά η κυβέρνηση. Μέχρι εκείνη τη στιγμή που νομοθέτησε, ο εισαγγελέας και ειδικά ο οικονομικός εισαγγελέας, όταν διαπίστωνε κακουργηματική φοροδιαφυγή, δηλαδή φοροδιαφυγή πάνω από 120.000 ευρώ, έκανε αυτεπάγγελτα δίωξη. Η κυβέρνηση νομοθέτησε ώστε η αυτεπάγγελτη δίωξη να μπορεί να γίνει από τον εισαγγελέα πότε, όταν βεβαιώνεται τελεσίδικα από την εφορία το κακούργημα. Δηλαδή, όταν ο εφοριακός βεβαιώσει το φόρο και όχι όταν ο εισαγγελέας διαπιστώσει τη φοροδιαφυγή. Mm-hmm. Δηλαδή, ουσιαστικά πήρε όλη την αρμοδιότητα του εισαγγελέα και μετέφερε το βάρος της απόδειξης σε ποιον, στον εφοριακό. Αυτό είναι το θέτω σε δικιά σας κρίση. Αυτό συμβαίνει ακόμα και σήμερα, ισχύει και σήμερα αυτό. Ό,τι αναφέρουμε ισχύει σήμερα. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και την ώρα που τα ρεπορτάζ που κάνεις, τώρα χωρίς να χρειάζεται να πούμε μεγάλα λόγια, σε έγκριτα μέσα δημοσιεύονται αυτά, την ώρα που γίνεται αυτή η δημοσιογραφική έρευνα, έχουμε έγκριτους δημοσιογράφους του ελληνικού αστυνομικού ρεπορτάζ να λένε ότι το να θέλει κάποιος να μάθει αν παρακολουθείτε είναι μια διευκόλυνση προς πράκτορες, κακοποιούς και τζιχαντιστές. Και όχι σωστά. Μόνο, και η κυβέρνηση προχώρησε σε αλλαγή. Εγώ δεν θα μπω σε διαδικασία να σχολιάσω τις απόψεις συναδέλφων. Αυτό το οποίο θέλω να πω, ούτε να συγκρίνω τις εργασίες συναδέλφων. Αυτό θέλω να μιλήσω. Δεν πρόκειται όμως γι' αυτό. Υπάρχουν στη δικιά μας δουλειά, υπάρχουν κάτι οι οποίοι μερικές φορές είναι βασιλικότεροι του βασιλέως. Τώρα ο κόσμος που μας ακούει νομίζω ότι μπορεί να έχει τη δικιά του άποψη και να κρίνει. Τώρα τι συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη κάποιος, γιατί το έχω ακούσει τις τελευταίες ημέρες στις οποίες βρίσκομαι μέσα σε αυτή την περιπέτεια. Κάποιος, παραδείγματος χάρη, θεωρεί ότι είναι καταχρηστικό το γεγονός ότι μπορώ να έχω μια πηγή η οποία να μου γνωστοποιεί έστω και αποσπασματικά ένα transcript παρακολούθησή μου. Πράγματι, δεν είναι συνήθες. Και πράγματι δείχνει τι. Δείχνει ότι ακόμα και το κεντρικό κράτος στον πυρήνα του έχει τέτοιου είδους αδυναμίες. Εάν λοιπόν κάποιος ο οποίος καλλιεργεί σχέσεις 20 με 25 χρόνια στο επάγγελμά του έχει αυτή την πρόσβαση, άνθρωποι που είναι πάρα πολύ ισχυροί μπορεί να έχουν πρόσβαση σε άλλα μέσα ως προς την αξιοποίηση των, κρατικών υπηρεσιών. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προσωπική εκτίμηση και δεν θέλω να ληφθεί. Ναι, ναι. Θα ήθελα μόνο να μου επιτρέψεις να πω ότι εδώ δεν πρόκειται για την αξιολόγηση ατομικών περιπτώσεων δημοσιογράφων που καταλαβαίνω ότι δεν έχει καμία σημασία. Αλλά αυτό που συζητάμε είναι ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα δίκτυο διαπλοκής μεταξύ τραπεζών, δημοσιογραφίας και κράτους. Σε αυτό το κίτρινο σηματάκι στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με τη διαφήμιση της Πειραιός είναι μία πλευρά, και το λεγόμενο αστυνομικό ρεπορτάζ, δηλαδή η διαρροή στοιχείων της ασφάλειας στον τύπο, είναι ένα άλλο στοιχείο. Αυτό το αναφέρω μόνο διότι εκτιμώ ότι έχει μια διάσταση συστημική και όχι και ότι δεν αποτελεί περιπτωσιολογία. Μπορούμε να το προσπεράσουμε και να συνεχίσουμε με την... Ναι, με την έχει σημασία λίγο, λοιπόν, γιατί πιστεύω ότι αυτοί που μας ακούνε τώρα έχουν λίγο μπερδευτεί ως προς την λειτουργία και των πραγμάτων. Mm-hmm. Οπότε αυτά είναι τα βασικά θέματα που τότε εξετάζουμε και τα οποία καλύπτουμε για διεθνή και χώρια μέσα. Τα ίδια ήταν και θεματολογία μου, ως το CNN Greece, δεν ήταν μόνο στο Financial Times. Mm-hmm. Μπορείς να συνεχίσεις να μας εξηγήσεις την ιστορία σου, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σημείο που ξαφνικά η κυβέρνηση με συγκεκριμένη τροπολογία ουσιαστικά... Λοιπόν, αυτό έχει σημασία. Ναι. Λοιπόν, σας έλεγα ότι στις 12 Αυγούστου, με το που διαπιστώνω από το transcript, από το κείμενο της συνομιλίας που μου δείχνετε, ότι εγώ ήμουν σε παρακολούθηση και είναι ξεκάθαρο, κατευθείαν το πρώτο πράγμα που κάνω είναι έρχομαι σε επαφή με την Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Κοινωνιών και καταθέτω εκεί την πρώτη μου καταγγελία. Η πρώτη μου καταγγελία, λοιπόν, κατατίθεται στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Κοινωνιών, η οποία είναι μια ανεξάρτητη αρχή κατευθυνόμενη από το Σύνταγμα, mm-hmm. στις 12 Αυγούστου του 2020. Σε αυτή την καταγγελία λέω πολύ απλά ότι αυτές είναι οι τηλεφωνικές μου συνδέσεις και επειδή έχω γίνει κοινών συγκεκριμένων έχω λάβει γνώση ότι η συγκεκριμένη μου συνομιλία, η οποία εκτιμούσα ότι είναι μια συγκεκριμένη περίοδο, ήταν τελικά λίγο αργότερα, έχει υποκλαπεί, σας παρακαλώ πολύ, εξετάστε το. Mm-hmm. Η αρχή μου απάντησε ακριβώς ένα χρόνο μετά, στις 29 Ιουλίου του 2021. Αλλά δεν φταίει η αρχή γι' αυτό. Και πρέπει να το πούμε από τώρα. Η αρχή μπορεί να μου απάντησε στις 29 Ιουλίου του 2021, αλλά ενδιάμεσα, το Μάρτιο του 2021, έχει μεσολαβήσει κάτι άλλο. Η κυβέρνηση είχε προχώρησε στις 31 Μαρτίου του 2021 στην τροποποίηση του νόμου της ανεξάρτητης αρχής ώστε να την εμποδίζει όταν λαμβάνει αιτήματα από πολίτες, δημοσιογράφους και μη, αιτήματα για το εάν έχουν παρακολουθηθεί και από τη στιγμή που όντως έχουν παρακολουθηθεί, εάν αυτοί έχουν παρακολουθεί για λόγους εθνικής ασφαλείας, ακριβώς, να μην μπορεί λοιπόν να τους το γνωστοποιήσει. Επομένως και να ήθελες να το μάθεις, δεν θα μπορούσες, υποτίθεται. Μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2021 και πριν ψηφιστεί αυτή η διάταξη, η αρχή μπορούσε να με ενημερώσει. Από τη στιγμή λοιπόν που ψηφίστηκε η διάταξη αυτή, η αρχή δεν ήταν σε θέση να με ενημερώσει. Λοιπόν, οπότε η κυβέρνηση με έφερε σε ένα σημείο αφενός να έχω αντιληφθεί την παρακολούθησή μου, αφετέρου να την έχω καταγγείλει και τρίτον μου αποστερεί το δικαίωμα εκείνη τη στιγμή νομοθετώντας ad hoc. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο στη δικιά μου περιπέτεια. Η κυβέρνηση νομοθέτησε ad hoc προκειμένου να μην μου επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι η ΕΕ μεταξύ της 1ης Ιουνίου του 2020 και της 24ης του 12 Αυγούστου του 2020 με παρακολουθούσε. Θανάση, συγγνώμη, όταν λες να μην σου γνωστοποιηθεί, εννοείς να λάβεις ουσιαστικά αρνητική απάντηση στο αίτημά σου? Μα στις 29 Ιουλίου λοιπόν του 2021, ένα χρόνο μετά που έχω υποβάλει το αίτημα, η αρχή μου απαντάει ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δηλαδή της νομοθεσίας που ισχύει αυτή τη στιγμή που σας απαντάμε, κύριε Κουκάκη, mm-hmm. δεν συντρέχει κάτι. Λοιπόν, βεβαίως, όπως σας είπα, είχε προηγηθεί η τροποποίηση κάποιους μήνες νωρίτερα, στις 31 Μαρτίου του 2021, του νόμου, προκειμένου να απαγορεύεται στην ΑΔΕ να ενημερώνει πολίτες για το γεγονός ότι έχουν παρακολουθεί για λόγους εθνικής ασφαλείας. Γιατί σας το λέω αυτό? Αυτή λοιπόν είναι γενικά η αλήθεια των γεγονότων. Αφήστε με άλλη μια φορά να την περιγράψω. Πρώτη μου παρακολούθηση ξεκινάει στις 1 Ιουνίου του 2020, σταματάει στις 12 Αυγούστου του 2020, ενδιάμεσα τροποποιεί τον νόμος και ύστερα ξεκινάει η δεύτερη μου παρακολούθηση με το λογισμικό παρακολούθησης Predator στις 12 Ιουλίου του 2021, η οποία σταματάει στις 24 Σεπτεμβρίου του 2021. Ενδιάμεσα έχει τροποποιηθεί ο νόμος για τις ανεξάρτητες αρχές διασφάλισης απολύτων επικοινωνιών, προκειμένου να μην μπορεί να γνωστοποιήσει σε αντικείμενα παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφαλείας ότι έχει αλλάξει ο νόμος. Ξέρω ότι ακούγεται κάπως. Αυτό το ότι ακούγεται κάπως το ανακάλυψα και εγώ. Τι εννοείς ότι ακούγεται κάπως? Πώς εννοείς ότι ακούγεται? Το γεγονός ότι κάποιος έχει στοχοποιηθεί τόσο παραπεταμένα και έντονα και έχει υπάρξει ακόμα και αντικείμενο αλλαγής ενός νόμου για να μην ενημερωθεί γι' αυτό, από τη στιγμή που το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι απλά ένας οικονομικός συντάκτης, ένας δημοσιογράφος, είδε τραπεζικό και οικονομικό ρεπορτάζ. Μας κάνει αυτό το πράγμα να ανησυχούμε τι συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις. Ούτε εκδότης, ούτε διευθυντής εφημερίδας. Δηλαδή. Σε πρόσωπα τα οποία που είναι πολιτικά εκτεθειμένα, πρόσωπα τα οποία έχουν ειδικότερο, μεγαλύτερο ενδιαφέρον δικιά μου περίπτωση, δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια δυσαναλογία η οποία ακούγεται κάπως πράγματι. Γιατί στοχοποιήθηκε ένας άνθρωπος τόσο επίμονα. Λοιπόν, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Καλά, δεν είναι και λίγο το να ερευνάς σκάνδαλα που αφορούν στον βασικό πυλώνα. Ναι, επειδή αυτές οι έρευνες είναι τώρα ήδη έρευνες οι οποίες τρέχουν ήδη από το 2017, ουσιαστικά όταν δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος για την υπόθεση Πειραιός Λογοθέτη, γιατί τότε ουσιαστικά ξεκίνησε όλη αυτή η δικιά μου έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι που με έχει οδηγήσει μέχρι εδώ και ύστερα εντρίφησα περισσότερα στα θέματα της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Πριν από αυτό όμως δεν υπήρχε κάτι το ιδιαίτερο και εξωτικό σε σχέση με την εργασία μου. Τώρα, τι θέλω να πω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ αφενός την συντακτική ομάδα του Inside Story, η οποία απεκάλυψε πρώτη σε σειρά τη δεύτερη μου παρακολούθηση με το λογισμικό Predator, και εν συνεχεία την εξαιρετική ομάδα των Reporters United, οι οποίοι με το που αντιλαμβάνονται την ύπαρξη του δημοσιεύματος του Inside Story, λειτουργήσαν πάρα πολύ γρήγορα δημοσιογραφικά, κάνοντας χρήση των πηγών που είχαν καλλιεργήσει από άλλα παρόμοια θέματα, και έφεραν στην επιφάνεια αυτό το οποίο εμείς περιγράφουμε. Το ρεπορτάζ των Reported United, το οποίο δημοσιεύθηκε την προηγούμενη Παρασκευή, είναι ένα απίστευτο ρεπορτάζ σε αξία δημοσιογραφική, διότι εμπεριέχει τα έγγραφα, τα στοιχεία από τα έγγραφα της παρακολούθησής μου. Λέει ότι διαταγή της εισαγγελέας επόπτη της ΕΕΠ, της κυρίας Βασιλικής Βλάχου, 1η Ιουνίου, για να παρακολουθήσουμε τον κύριο Κουκάκη. Λέει ότι η συγκεκριμένη εντολή επεκτείνεται χρονικά μέχρι και τον Οκτώβριο. Λέει ότι στις 12 Αυγούστου, με το που γίνεται η καταγγελία μου, δηλαδή διακόπτεται ξαφνικά η παρακολούθηση. Λέει ύστερα, περιγράφει την αλληλουχία της επικοινωνίας της ΑΔΕ, με το που διαπιστώνει η ΑΔΕ ότι πράγματι έχω υπάρξει αντικείμενο συνακρόασης, με την αρχή, και περιγράφει στο τέλος την τροποποίηση του νόμου. Είναι ένα ρεπορτάζ μοναδικό και στην ακρίβεια των γεγονότων, αλλά και στην περιγραφή. Και γι' αυτό θα ζητούσα από όλους να το διαβάσουν. Ναι, αξίζει να το διαβάσουν όλοι. Θανάση, και παρότι το γεγονός ότι έχουμε δημοσιεύματα, συγγνώμη και θα συντομεύω, παρότι το γεγονός ότι έχουμε τόσο αναλυτικά δημοσιεύματα, το Inside Story και το Reporters United, που περιγράφουν όλα αυτά, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία με την αποκάλυψη της παρακολούθησής μου μέσω του λογισμικού Predator. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρχικά είπε ότι η παρακολούθηση μου έχει γίνει. Η παρακολούθηση μου είναι παρακολούθηση ιδιώτη από ιδιώτες. Αυτή ήταν η έκφραση του. Στη συνεχεία, με το που αποκαλύπτεται η παρακολούθηση από την ΕΕΠ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να γνωρίζει, γιατί αυτό θα ήταν προβληματικό. Ναι, ήταν η χθεσινή του δήλωση αυτή. Λέγοντας κιόλας ότι έχει αναλάβει η δικαιοσύνη αυτό το έργο, βγάζοντας εντελώς την ουρά της κυβέρνησης απ' έξω. Λέγοντας ότι ουσιαστικά είναι η εισαγγελέα της ΕΕΠ, η οποία αποφάσισε και η οποία έχει το βάρος της απόφασης και της τεκμηρίωσης. Θανάση, να κάνω ένα σχόλιο πάνω στο Reporters United που είπες. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό που ανέφερες το ρεπορτάζ στο Reporters United, γιατί πολλοί απλά έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και στο πώς ακριβώς συνδέεται το Μαξίμου με την ΑΕΠ. Ποια είναι η σχέση του Μαξίμου με την ΑΕΠ, αναφέροντας κιόλας ότι. Από την πρώτη μέρα εκλογής. Από την πρώτη μέρα εκλογής η ΑΕΠ είναι υπό τον Πρωθυπουργό. Από την πρώτη μέρα εκλογής έχει υπάρξει η ΑΕΠ στον Πρωθυπουργό. Καλά, αυτό δεν είναι αντικείμενο έρευνας. Είναι κραυγαλαίο και είναι και υποκριτικό εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου να λέει ότι πώς θα μπορούσαμε εμείς να έχουμε ανάμειξη. Αυτό το οποίο εμένα πραγματικά με ενόχλησε σε ανθρώπινο επίπεδο είναι ότι όταν σε follow-up ερώτηση του συναδέλφου στο briefing. Ρωτήθηκε ο κύριος οικονόμου για το ότι ξέρετε εδώ πέρα αλλάξατε το νόμο προκειμένου να μην ενημερωθεί για την παρακολούθησή του. Ο εκπρόσωπος είπε ότι αυτό είναι αυτονόητο. Δεν μπορεί δηλαδή, λέει, κάποιος ο οποίος έχει παρακολουθεί και ζητάει να του πούνε αν έχει παρακολουθηθεί, να του πούμε ότι παρακολουθείτε. Αυτό λέει ξεπνά την κοινή λογική και είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να γίνει. Θα ήθελα λοιπόν ο κύριος οικονόμου να έρθει στη δικιά μου θέση, να έχει υπάρξει αντικείμενο παρακολούθησης, να το γνωρίζει και το κράτος αυθαιρετώντας, όταν εκείνος ετηθεί να μάθει εάν έχει παρακολουθεί και κυρίως γιατί, να το αρνηθεί με μια τροπολογία 200 λέξεων οποιαδήποτε πληροφορία για την παρακολούθησή του. Λοιπόν, αφού κάποιος δεν μπορεί να σκεφτεί ως νοήμων άνθρωπος, δεν μπορεί να σκεφτεί εντός του πλαισίου του ευρωπαϊκού κεκτημένου, δεν μπορεί να σκεφτεί ούτε καν πολιτικά, γιατί η αντίδρασή του δεν είχε πολιτικά χαρακτηριστικά, ήταν μια νευρική αντίδραση, ας σκεφτεί ανθρώπινα, ας φέρει τον εαυτό του στη θέση του θύματος και ας πει τουλάχιστον να... Πολύ ρομαντικό τον βρίσκω, και εσύ Κωνσταντίνε. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Και εγώ δεν θα πόνταρα στην ανθρώπινη πλευρά. Πόσο δυσανάλογο είναι ένα άτομο να βρίσκεται απέναντι από ένα νομοθετικό σώμα το οποίο αποφασίζει γι' αυτό με αυτόν τον τρόπο. Εδώ είναι η επιτομή της κατάχρησης εξουσίας. Αυτό λέγεται κατάχρηση εξουσίας με έναν τρόπο εντελώς βίαιο. Και αυτό πρέπει ακριβώς να επισημανθεί. Έχει μεγάλη σημασία να επισημανθεί σε ποιο βαθμό έχει γίνει κατάχρηση εξουσίας σε αυτήν την περίπτωση. Μάλιστα. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι δεν είναι λίγες περιπτώσεις που συμβαίνει αυτό. Δεδομένου μάλιστα. Πάρε παράδειγμα τα pushbacks, Θανάση. Μιλάνε όλα τα διεθνή μέσα για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο και εμείς είμαστε ακόμα στο στάδιο που ισχυριζόμαστε δημόσια παρά τα αμέτρητα ρεπορτάζ ότι είναι τουρκική προπαγάνδα. Έχεις απόλυτο δίκιο και θέλω να σου πω ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος λόγω της ιδιότητάς μου έχω την πολυτέλεια να μπορώ να έχω βήμα, αφενός διότι και εσύ εξ αρχής έδειξε ενδιαφέρον, διεθνείς δημοσιογραφικές ενώσεις τεράστιο ενδιαφέρον, ήδη υπάρχει κάλυψη από πάρα πολύ μεγάλες. Μεγάλες δημοσιογραφικές πλατφόρμες του εξωτερικού, από την Αμερική μέχρι το Ισραήλ. Θέλω να σου πω ότι εγώ έχω το προνόμιο να μπορώ να έχω πρόσβαση στα μέσα. Οποιοδήποτε όμως άλλος, ο οποίος όχι μόνο δεν είναι Έλληνας υπήκος, είναι αλλοδαπός υπήκος, όπως λες πολύ απλά, βρίσκεται αντιμέτωπος με κάτι το οποίο είναι αυταρχικό ενδεχομένως, κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και δεν μπορεί κυρίως να ακουστεί. Οπότε σίγουρα υπάρχουν άλλες περιπτώσεις πολύ πιο σημαντικές, αλλά σε αυτή τη φάση ας δούμε πού θα καταλήξει αυτή συγκεκριμένη. Να κάνω κι εγώ, εφόσον έθεσες το ανθρώπινο στοιχείο, να σου κάνω και μια ανθρώπινη ερώτηση για τα συναισθήματά σου. Δηλαδή, αισθάνεσαι ότι θα σταματήσεις να κάνεις τη δημοσιογραφία που έκανες, έχεις αρχίσει να σκέφτεσαι στην τελική αν αξίζει όλο αυτό. Πώς αισθάνεσαι, γιατί στη θέση σου δεν έχω βρεθεί. Okay, νομίζω. Ο τρόπος που λειτουργούμε επαγγελματικά έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα που να με αποφαρύνει. Αντιθέτως, τα ερεθίσματα πια είναι τόσο πολλά και μπορώ να σου πω ότι μέσω της δημοσιοποίησης αυτής της κατάστασης υπάρχει και τρομερή, τουλάχιστον τις τελευταίες ημέρες, τρομερή πρόσβαση σε πηγές οι οποίες δεν είχα πρόσβαση. Οπότε. Αντιθέτως. Καλό του έκανε. Σωστά. Αντιθέτως. Οπότε λες ότι η διεθνής δημοσιότητα το έκανε αυτό, Θανάση. Η διεθνής απήχηση της είδησης. Ή δεν θες να πεις λεπτομέρειες. Όχι, σίγουρα υπήρχαν, χώρια μέσα τα οποία στην αρχή δεν δώσαν σημασία. Υπήρχαν άλλα χώρια μέσα τα οποία υπογράμμισαν μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια όλα τα, και τα δύο δημοσιεύματα του Inside Story και του Reporters United. Το Inside Story και το Reporters United, για καλή μου τύχη, είναι μέσα τα οποία θεωρούνται αξιόπιστα στο εξωτερικό και έχουν πάρα πολύ καλό όνομα, με αποτέλεσμα το ρεπορτάζ του, το οποίο ήταν αψεγάδιαστο, να αναπαραχθεί από διεθνείς πλατφόρμες, mm-hmm. και η δημοσιοποίηση από έξω προς τα μέσα, στο βαθμό αυτό, σύν το γεγονός ότι υπήρχαν πράγματι πολιτικά κόμματα τα οποία ασχολήθηκαν με αυτό, κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΡ, ακολούθησαν. Και όχι, δεν θα δικήσω το ΚΚΕ, από το Σάββατο ήδη έβγαλε ανακοίνωση. Γενικά υπήρχε μία, κινητοποίηση, μπορεί λίγο βραδύτερη από ό,τι θα περίμενε κανείς, αλλά υπήρχε και εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ, πολύ έντονο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Οπότε δεν νομίζω ότι θα πρέπει να προσωποποιηθεί. Mm-hmm. Πρέπει να το δούμε λίγο ευρύτερα. Θανάση, δηλαδή, σε ιδιωτική μας συνομιλία έχεις επισημάνει ότι έχεις την εντύπωση ότι πλέον αυτό έχει σταματήσει. Δηλαδή ότι δεν σε παρακολουθούν ακόμη, έτσι. Ναι, δεν πιστεύω ότι με παρακολουθούν. Αλλά ήθελα να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να σου πω. Ότι θεωρώ ότι εάν έχουν παρακολουθήσει, μάλλον ετησίως γίνονται περίπου 13 με 14.000 άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου. Mm-hmm. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι 14.000 συμπολίτες μας ή οι πολίτες άλλης εθνικότητας... Είναι κάπως πολύ για να είναι όλοι τζιχαντιστές. Mm-hmm. Παρακολουθούνται. Δεν παρακολουθούνται μόνο για λόγους εθνικής ασφαλείας, παρακολουθούνται και για ποινικά. Και αυτό το οποίο δεν ξέρουμε είναι ποιος κρίνει το διατακτικό κάθε παρακολούθηση. Και εκεί πέρα υπάρχει τεράστια αυθαιρεσία, γιατί πολύ απλά κανείς δεν ελέγχει αυτό το μηχανισμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βασικά δεν πιστεύω ότι είμαι ο στόχος που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από αυτούς που έχουν παρακολουθεί και ειδικά με αυτούς που έχουν παρακολουθεί από το λογισμικό παρακολούθησης Predator. Διότι είναι άλλο να χρησιμοποιούμε με ένα αίτημα προς τον ΟΤΕ, τη Vodafone ή τη Wind και να κάνουμε συνακρόαση με ένα κινητό, το οποίο είναι ένας τρόπος παρακολούθησης πιο συμβατός, και είναι άλλο να επιμολύνουμε ένα κινητό, κάτι το οποίο δεν ξέρω καν αν γίνεται με εισαγγελική εντολή, πολύ αμφιβάλλω. Και να ακολουθούμε ένα κινητό το οποίο ουσιαστικά αποκτούμε πλήρη πρόσβαση στα email, σε εφαρμογές, στην κάμερα, στα application, στο οτιδήποτε, σε όλη τη ζωή του καθενός. Γιατί πλέον στο κινητό μας έχουμε τη ζωή μας. Mm-hmm. Λοιπόν, το θεωρώ, ειδικά το Μάλιστα. δεύτερο, το θεωρώ πάρα πολύ βίαιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις πριν να κλείσουμε την συζήτηση? Όχι, αυτό το οποίο είπα και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ, θα συνιστούσα να υπάρχει γρήγορση, να υπάρχει mm-hmm. προσοχή. Μην ανοίγετε links από, που σας έχω σαν SMS από κινητά που δεν γνωρίζετε. Ακόμα και αν θεωρείτε ότι το περιεχόμενο είναι ασφαλές. Ότι είναι ασφαλές, ότι είναι γνώριμο. Εντάξει. Γενικά να έχετε μεγαλύτερη επιφυλάξη στις ηλεκτρονικές σας επικοινωνίες, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, επειδή το είπε, θεώρησα σωστό να βγάλω πρώτα τον καλεσμένο και μετά να κάνω το σχολείο μου. Υπάρχει αρκετές φορές το σχόλιο στο chat πώς γίνεται να ανοίγεις ένα link το οποίο είναι ύποπτο κλπ. Αξίζει περισσότερη προσοχή στα λεγόμενα του Θανάση. Δεν μιλάμε για ένα link, δείτε πώς θα ήσουν να ανοίσουν πατάτα. Μιλάμε για ένα link το οποίο έχει μέσα καθημερινή.blogspot, έχει μέσα CNN Greece. Μπορεί να σας έρθει μήνυμα, μήπως το γνωρίζεις αυτό, thepressproject.gr. Δηλαδή, δεν είναι τόσο παραπλανητικό. Από τη μία αυτό. Από την άλλη πάλι η λογική του victim blaming. Φταίει ο Κουκάκης που άνοιξε το link. Δεν φταίνε όσοι παρακολουθούν το Κουκάκη, φταίει εκείνος που άνοιξε το link. Νεκταρία, αυτός που φταίει βασικά είσαι εσύ που διαβάζεις τα μηνύματα. Αυτό φταίει. Λες εγώ να φταίω. Νομίζω ότι εσύ φταίει που διαβάζεις τα μηνύματα. Πρακτικά τώρα. Αυτό που συζητάμε εδώ πέρα είναι ότι παρακολουθείτε το τηλέφωνο ενός δημοσιογράφου, παρακολουθείτε για λόγους που δεν μπορούμε να τους αποσυνδέσουμε από τα ερευνητικά ρεπορτάζ που δημοσιεύει για μεγάλους παράγοντες της οικονομικής μας ζωής. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται αυτά τα εργαλεία προκειμένου να παρακολουθείτε και ακολούθως να εμποδιστεί αυτού του τύπου η δημοσιογραφία. Το να ξέρεις τι έχει ο άλλος στα χέρια του, δεν ξέρεις τώρα με ποιον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι τεράστια ισχύς αυτό που είπε ο Θανάσης, ότι στο κινητό μας είναι όλη η ζωή μας. Αυτό σημαίνει ότι η παρακολούθηση του κινητού είναι τεράστια ισχύς στα χέρια αυτών που την έχουν και θα έπρεπε να ασκείται, προφανώς, αντιλαμβανόμαστε όλοι, θα πρέπει να ασκείται με πολύ μεγάλη περίσκεψη, δηλαδή να ασκείται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόφαση να παραβιάζεται τόσο βάναυσα η ιδιωτικότητα κάποιου πρέπει να δικαιολογείται από το υπέρτερο συμφέρον να μπορούμε να αποφύγουμε την εγκληματική δραστηριότητα την οποία θεωρούμε ότι αυτός ο άνθρωπος σχεδιάζει και αναπτύσσει. Αυτό είναι το σκεπτικό, ναι, για να γίνει μια παρακολούθηση του κινητού κάποιου. Όταν αυτό που κάνει ο άλλος δεν είναι μια εγκληματική δράση, αλλά είναι ερευνητική δημοσιογραφία, καταλαβαίνουμε ότι η εγκληματική δράση βρίσκεται στην απέναντι πλευρά. Αυτό που ήθελα να προσθέσω όμως είναι ότι πολλές φορές είναι πανεύκολο να πάρεις κάτι και να το βάλεις σε μια κατηγορία. Για παράδειγμα, εθνική ασφάλεια. Εσύ πώς την ορίζεις την εθνική ασφάλεια? Μπορούν να επικαλεστούν λόγους εθνικής ασφάλειας, ενώ στην πραγματικότητα να μην υφίστανται? Είναι τελείως διαφορετικό να κάνεις άρση τηλεφωνικού απορρίτου που γίνεται, ας πούμε και τώρα με τα ζητήματα revenge porn. Γίνεται άρση τηλεφωνικού απορρίτου και ψάχνουν στους λογαριασμούς του Facebook και στο Instagram, ας πούμε, πώς ζήρευσαν διάφορες φωτογραφίες κλπ. Αν για τον οποιονδήποτε λόγο έχει απόλυτο δίκιο το κίνητρο αυτού που δίνει την εντολή να γίνει. Αν, ας πούμε, θεωρεί το δεδομένο ότι ο Κουκάκης έχει πληροφορίες για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, πανεύκολα γίνεται. Το σκανδαλώδες της υπόθεσης είναι όμως ότι πλέον απαγορεύεται να το μάθεις. Ότι αν εσύ αυτή τη στιγμή κάνεις μία αίτηση, θέλω να μάθω το τηλέφωνο μου παρακολουθείτε, θα σου έρθει αρνητική απάντηση. Ξεκάθαρα, επειδή είναι νόμιμο παράνομο εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, εφόσον έχει νομοθετηθεί ότι πλέον δεν χρειάζεται να το μάθεις, γιατί εμείς θεωρούμε ότι είναι εντελώς νόμιμος το να σου ανοίξουμε το κινητό, θα είσαι μονίμως σε ιδιωτικές στιγμές που εν τέλει δεν θα είναι ιδιωτικές. Γιατί δεν μπορούμε να. Το κινητό είναι όλη μας η ζωή. Στις πιο προσωπικές μας στιγμές είναι στο χέρι μας. Στην προκειμένη περίπτωση κιόλας, αν θυμάμαι καλά, αναφέρεται ότι η νομοθέτηση αυτή που έγινε γίνεται με τους μηχανισμούς να γνωρίζουν τις κινήσεις που πρόκειται να κάνει, διότι έχει συνομιλήσει μέσω του κινητού, έχει αναφερθεί σε αυτές. Δηλαδή, ακόμα και ο ελεγκτικός μηχανισμός, αυτός που θα ελέγξει κατά πόσο το δικό σου κινητό παρακολουθείται, είναι σε άμεση συνεννόηση με την κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα, ακόμα και να προχωρήσει σε καμιά τέτοια έρευνα, να το μάθουν πρώτοι εκείνοι. Και να καθυστερήσει και ένα χρόνο και να σου έρθει και εν τέλει αρνητική απάντηση. Τώρα, πώς θα μπορούμε να προφυλαθώσουμε, δηλαδή. Βέβαια, έχει κινητοποιηθεί εισαγγελέας για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, το ζήτημα του Κουκάκη δεν λύγει εδώ πέρα, απλά με την αποκάλυψη και με τα δικά μας ρεπορτάζ. Έχει κινητοποιηθεί εισαγγελέας και δεν ξέρω και τι άκρη θα βγει, δεδομένου μάλιστα ότι η δικαιοσύνη αμφισβητώ την ανεξαρτησία της, εγώ προσωπικά, για να μην σας πάρω όλους στο λαιμό μου. Το θέμα είναι πώς ακριβώς θα προφυλαχθούμε από αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι η λύση. Όπως και εκείνος έδωσε λύσεις, μην ανοίγετε περίεργα links, ας πούμε. Καλά, ρε παιδί μου. Τώρα, προφανώς αυτό που επιζητεί κανείς είναι να υπάρχει λογοδοσία στον τρόπο με τον οποίο το κράτος χρησιμοποιεί την εξουσία του. Αυτό είναι το ζητούμενο εδώ πέρα. Δηλαδή, επειδή υποτίθεται ότι η διαφάνεια είναι ουσιαστικό οργανικό στοιχείο της δημοκρατίας, προκειμένου να ξέρουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει, πρέπει αυτά που συμβαίνουν να μην συμβαίνουν εν κρυπτό. Τώρα, η ύπαρξη των μυστικών υπηρεσιών γενικά στον πλανήτη και στις δυτικές δημοκρατίες έχει αυτό το χαρακτηριστικό, ότι είναι εξορισμού αδιαφανείς αυτές οι διαδικασίες. Ο τρόπος με τον οποίο ηθικά δικαιολογείται αυτό, το να λειτουργούν εν κρυπτό, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται καλύτερα η έρευνά τους, για να μας προφυλάσσουν στη συνέχεια από εγκληματικές ενέργειες. Όταν υπάρχει μια περίπτωση όπου αποκαλύπτεται ότι αυτό που αποτελούσε τον στόχο των ερευνών τους δεν σχετιζόταν με εγκληματικές ενέργειες, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ερευνούσε στο οικονομικό ρεπορτάζ σκάνδαλα της Τράπεζας Πειραιός, αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ συζητάμε ότι οι ισχυροί οικονομικοί παίκτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτού του τύπου τις υπηρεσίες του κράτους, σαν να είναι τσιφλίκι του παππού τους, προκειμένου να εμποδίζουν ερευνητές δημοσιογράφους από το να φέρνουν στη δημοσιότητα αυτά τα σκάνδαλα. Αυτό λέμε, αυτό είναι το, το ζουμί. Ακριβώς. Από ό,τι φαίνεται όμως, μόνο καλό του έκανε αυτή η ιστορία, αφού μας είπε ότι πλέον απέκτησε και πρόσβαση σε πηγές, οι οποίες δεν είχε νωρίτερα. Και η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το κύμα αλληλεγγύης από τους ανθρώπους που ανήκουν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τουλάχιστον, είναι μεγάλο. Γιατί, όπως μας είπε, διάφοροι συνάδελφοι ακόμη δεν έχουν βάλει ούτε καν την είδηση. Τώρα. Για να κλείνουμε σιγά σιγά το ζήτημα του Κουκάκη, πέρασε τροπολογία Κωνσταντίνη σήμερα, αλλάζω εντελώς θέμα, που επιτρέπει να δημοσιεύονται τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις οι οποίες προχωρούν σε σχροκέρδια. Πώς το ακούς αυτό? Δηλαδή, γι' αυτό είχε συμβεί, να πούμε, και εν μέσω COVID. Δηλαδή, όταν είχε περάσει και τότε τροπολογία, στην οποία εάν κάποιο μαγαζί, ας πούμε, αντί για 5 πελάτες είχε μέσα 6, θα μπορούσες να το δημοσιοποιήσεις και να πεις το καφενείο κύριος Μπάμπης έχει μέσα 6 πελάτες και ποτελεί υγειονομική βόμβα. Σήμερα συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με καινούργια τροπολογία που πέρασε σήμερα για τα καταστήματα σχροκέρδειας. Πώς τα ακούς? Γενικά δεν χαίρομαι με τίποτε, ούτε και με αυτό. Mm. Δεν νομίζω δηλαδή ότι λύνονται έτσι τα προβλήματα. Πρόχειρα τώρα διατυπώνω έναν προβληματισμό. Αυτό θα απαιτούσε να συζητήσουμε μεταξύ μας τι είναι εσχροκέρδεια. Mm. Με δεδομένο ότι τίμιες περιουσίες δεν υπάρχουν, αμφιβάλλω πάρα πολύ ότι θα υπήρχε ένας μηχανισμός, κρατικός ή μηντιακός, ο οποίος να επέλεγε να ψελίσει ενώπιόν μας τα ονόματα των ανθρώπων που κερδοσκοπούν τους πραγματικούς ανθρώπους. Εις βάρος μας, ναι, αυτούς που όντως μας πίνουν το. Θυμάσαι το σύνθημα αυτό που λέει: μη σκοτώνετε τα κουνούπια, άλλοι σας πίνουν το αίμα. Mm. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι σε αρκετές περιπτώσεις αυτό είναι το ζήτημα. Σου το λέω αυτό γιατί ο αντιπολιτευτικός χώρος όχι απλά χάρηκε. Ας πούμε, ήταν και οι τίτλοι. Επιτέλους ψηφίστηκε η τροπολογία. Γιατί ήταν αυτό. Ψηφίστηκε κατόπιν αιτήματος της αντιπολίτευσης. Δηλαδή και το Κινάλ και το ΚΙΟ ΣΥΡΙΖΑ είχαν ταχθεί υπέρ και είχαν χρησιμοποιήσει κιόλα τη δικαιολογία. Είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι είναι αντισυνταγματικό να δημοσιεύονται τα ονόματα των επιχειρήσεων οι οποίες σχροκερδούν. Και του θύμισαν μετά βουλευτές της αντιπολίτευσης ότι συνέβη στον COVID. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν χαίρομαι ιδιαίτερα με αυτό το πράγμα. Γιατί πραγματικά τώρα, αυτό που είπες με τις τίμιες περιουσίες ισχύει απόλυτα. Αλλά αν πραγματικά θέλουμε να δημοσιεύουμε τα ονόματα των ανθρώπων που σχροκερδούν, να ξεκινήσουμε από τους 4 ολιγάρχες της ΔΕΗ. Και μετά όλους τους υπόλοιπους τους βλέπουμε. Σε άλλα νέα, δεύτερη μέρα ένταση στο Απιθύτα. Κάνουν στο βιολογικό, στο Απιθύτα, κάνουν εργασίες. Και πήγανε, στείλαν τα ΜΑΤ να προσέχουν τους εργάτες. Και έγινε συμπλοκή. Και θα βγάλουμε αργότερα δημοσίευμα στο οποίο θα δείτε τι ακριβώς, πόσο βοήθησαν τα ΜΑΤ στο να φτιαχτεί το βιολογικό. Μιλάμε τώρα για. Έγιναν ρήψεις βομβίδες κροτουλάμψης και υπήρχε μια μεγάλη συμπλοκή με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες καταστροφές μες στο κτίριο, πέρα από την πλάκα. Αυτά τα νέα της χώρας σήμερα και το πολύ πολύ συνταρακτικό είναι ότι επιστρέψαμε στα εξώφυλλα των μεγάλων εφημερίδων να κοσμούν το ζήτημα της Ρωσίας. Επέστρεψε στο παρασκήνιο, γιατί σήμερα, να ξέρετε, υπήρχε φοβερή λειψιδυσία. Μεγάλη εβδομάδα, βλέπετε. Πώς την είπες, λειψιδυσία? Ναι, μας τα έχουν μάθει στη σχολή αυτά. Τη λειψιδυσία. Ναι, ναι. Είναι κάτι που μας έμαθα να λέμε. Μπράβο. Είχαμε ελάχιστες ειδήσεις. Είναι Ουκρανία, μετά η Ιπατίτιδα. Να ξέρεις, Κωνσταντίνε, κρούσματα Ιπατίτιδας σε όλη την Ευρώπη, σε παιδιά. Και τρίτη είναι η Πισπυρίγκου. Έχει πέσει τρίτη η Πισπυρίγκου. Λοιπόν, η πρώτη είδηση αυτή τη στιγμή είναι ότι ξεκινάει τις πασχαλινές τις διακοπές η φάρμα των ζώων. Ναι. Σταματάμε σήμερα και επιστρέφουμε την επόμενη εβδομάδα. Όσοι είμαστε φίλοι στα social μπορείτε να με θαυμάσετε την ώρα που σου βλύζω αρνή. Θα σου βλύσεις? Όχι, μπορεί να κάνω Photoshop. Να βάλω το κεφάλι μου πάνω σε κάποιον άλλον που σου βλύζει αρνή προκειμένου να διατηρούμε μια επαφή με την, με αυτόν τον λαό που τόσο πολύ διψάει για φάρμα των ζώων και που δεν μπορείς να τον αφήσεις έτσι, γιατί αρχίζουν τα στερητικά, δεν μπορεί ο άλλος, αρχίζει φωνάζει, θα χτυπάνε κουδούνια εδώ πέρα. Δεν... Κωνσταντίνε, στην Αθήνα πώς σουβλίζουν οι Αθηναίοι? Δεν νομίζω ότι σουβλίζουν στην Αθήνα. Α, δεν σουβλίζουν, ναι. Όχι, που έχεις δει στο δρόμο τώρα να φτιάχνουν. Στο χωριό του παππού μου εκεί πέρα στο. Στον Παρνασσό σουβλίζουν στον δρόμο. Δηλαδή έχουν λάκκους με 15-20 ερνιά. Ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο για το Ηράκλειο. Σουβλίζουμε στον δρόμο. Αντικριστό τρώμε πολύ. Ωραία. Η δεύτερη είδηση της ημέρας είναι ότι η κοινωνία ώρα πρέσ δεν σχολάει ακόμα. Αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, με τη Γεωργία Κρυεμπάρδη. Συντονιστείτε στις 6 ακριβώς αυτή τη φορά, γιατί δεν έχει φάρμα νωρίτερα. Επομένως θα μπορούμε να είμαστε μαζί επιτέλους on time. Μείνετε συντονισμένοι και θα τα πούμε αύριο με ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά δεν σποιλάρω τώρα. Επομένως, το κλείνουμε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Ήταν η φάρμα των ζώων με τον Κωνσταντίνο Πουλή. Και το Θάνο Καμίλαλη. Λοιπόν, γεια σου Θάνο. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Σας εύχομαι να σας τύχει το πιο σφιχτό, σκληρό αυγό που να τσακίσει όλα τα άλλα αυγά στο τραπέζι. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.